Myśliwiecka. Myśliwiecka 357. Jest cicho, jest ciemno. Przed wejściem do budynku dwie małe oświetlone choinki, jedna z lewej, druga z prawej. Po wejściu do środka duża oświetlona choinka w holu po lewej stronie. Potem kilka kroków, przechodzimy obok panów strażników. Potem jeszcze kilka kroków, schodami w górę, w stronę studia emisyjnego Trójki. Dzisiaj też tu o tej porze cicho i spokojnie. Jeszcze krząta się Baszka po swoim wieczorze wigilijnym. A w laboratorium reportażu cisza i spokój. Żadnych laborantów, no ale na szczęście są nagrania. Zapraszam Państwa na gwiazdkę w laboratorium reportażu. Janusz Deblesem. Pomysł na dzisiejszą audycję jest taki, że sięgamy do archiwum laboratorium reportażu i słuchamy fragmentów prac studentów, którzy realizowali twój pomysł pod tytułem Mój Dzień Narodzin. Tak, Dzień Narodzin. Rzeczywiście, może to nawet i nie jest zły pomysł, żeby o tym w dniu dzisiejszym porozmawiać, czy w audycji, która w trakcie Bożego Narodzenia jest emitowana. Janina Jankowska. Myślę, że dla każdego z nas, którzy mieli szczęście pojawić się i otrzymali ten wspaniały dar, jakim jest życie, to Dzień Narodzin jest najważniejszym dniem. I wobec tego zwróciłam się do studentów, żeby spróbowali na ten dzień spojrzeć z różnych stron. To znaczy, na przykład zainteresować się, co się tego dnia działo na świecie albo w Polsce, w ich rodzinie. To też bardzo ważne. Jak oni pamiętają, jak mama pamięta ten dzień, bo dla niej też jest to jeden z najważniejszych dni w życiu, dla każdej matki, dzień urodzin dziecka. No i bardzo interesujące prace powstały, rzeczywiście z różnych punktów widzenia. Bardzo dużo ciekawych bardzo materiałów powstało, kiedy rodzice, kiedy matka opowiadała, w jakich warunkach, jak przychodził ten sygnał, że już za chwilę urodzi się dziecko i trzeba znaleźć się w szpitalu, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały te szpitale, dojazdy do szpitala. Słowem, kawałek tego świata, którego już nie ma, bo to jednak 20 parę lat temu. Martyna Wojtkowska. Oto bieżące doniesienia. Pod przewodnictwem premiera Tadeusza Mazowieckiego zebrała się Rada Ministrów. Przyjęto projekt nowego prawa lokalowego. Wciąż nie wiadomo, ile osób zginęło w wyniku radzieckiej interwencji w Baku. Kto jest winien skandalicznej drożyźnie chleba? To było 26 lat temu i kilka dni, nie miesięcy już. Wtorek. Dzień targowy, styczeń, zimą, aczkolwiek nie było śniegu, bo to była taka praktycznie bezśnieżna zima. Dziś około godziny 15, czyli czas, kiedy ludzie z pracy przyjeżdżali. No i też trafił się pan z taką starą Warszawą, który przywiózł dzieci z przedszkola. Tata go zaczepił, no i z prośbą, że bardzo by prosił, żeby podwieźć nas do szpitala. Trafiliśmy na izbę przyjęć. Były trzy rodzące ze mną razem. Także od razu akcja porodowa już trwała, bo było to właściwe rozwarcie, więc już byłam od razu na ten blok porodowy położona. Ale nie miałam znowu tego szczęścia, bo wszyscy zajęli się obok pacjentką, bo to była przełożona położnych, akurat rodziła. Któreś tam, chyba czwarte, wtedy trzecie albo czwarte dziecko wtedy rodziła. W ostatniej chwili, jak już rzeczywiście tak naprawdę czułam, że już rodzę, chociaż nie wiedziałam, co to znaczy rodzić, bo to było pierwsze dziecko, tak mi się wydawało, że rodzę, to wtedy dopiero zawołałam, prawda, te kobiety i ona do mnie z buzią. Czemu pani nie mówi, że pani rodzi, jak już nie rodzi? No pani wtedy jeszcze nie wiedziała, no ale tak mi się wtedy wydawało właśnie, że to już pora. pacjent takich nie miał praw, tak jak dzisiaj, ten, że tam gdzieś można było krzyku narobić, rabanu, gdzieś tam do pionu kogoś postawić, to cichutko, grzecznie czekać na swoją kolej. Tak to wyglądało. Każdy cierpiał tam swoim gdzieś tam tym zakamarku, bo to były takie jakby boksy poddziane ściankami. Widziałyśmy tylko swoje twarze, głowy. Ja widziałam pani, jakoś leżałam po środku. Z prawej miałam tą krzyczącą i z lewej tą, która potem koło mnie leżała na oddziale. Urodziła się 19:45 i nie oddano mi cię. Mi się wydawało, że te oczu nie miałaś wtedy. Naprawdę. Tylko następnego dnia przynieśli noworodki. Dzieci te były takie, wtedy były zakutane, takie bym powiedziała, takie w pieluchy tetrowe. Zawijali tak od główki po rączki, pętane było wszystko. Także takie kukiełki przynosili. Wtedy liczyłam palce wszystko i porozwijana dostała się od razu totalnie. I wszystko musiałam sprawdzić i pamiętam, wtedy się rozpłakałam, że wszystko okej, a tak się martwiłam niepotrzebnie. Dobry wieczór Państwu. Na początek dobra wiadomość. Po tygodniu niepewności wszyscy marynarze powrócili szczęśliwie do domów. 5 informacji krajowych. Wtedy czekoladki były bardzo modne, tak w podziękowaniu. Szynka, ham, taka gdzieś tam zdobyta. Pieluchy, to był też towar deficytowy. Kasia Kurowska mi wtedy szyła z takiego z belki, z materiału, cięła i obszywała dookoła, żeby mieć te pieluchy tetrowe. Pampersy pojawiły się, kupowane w workach, takie z deficytami. Gdzieś tam nie było rzepa na przykład, gdzieś tam rozerwane, to taki drugi sort. Mężowie wtedy nie mieli wstępu w ogóle na oddział. A teraz w największym skrócie kronika dyplomatyczna. Dla mnie, nie wiem czy dla innych kobiet, ale chyba tak, to zawsze się marzy o czymś, co, żeby no, takie było bardziej kobiece, prawda, jakąś sukienkę, obcisłe spodnie. Jak urodziłam, to pierwszy zakup z ubrań, to były wtedy takie modne, bardzo jasne dżinsy. I z tatą nabyliśmy sobie te dżinsy właśnie takie wymarzone tak naprawdę, w nagrodę za, za 9 miesięcy. Program pierwszy, godzina 21:45, listy o gospodarce. W deszczu gwiazd nieszczęście lub dobra nowina, wypatrujmy oczy kędy, która spada. Szukamy stajenki, gdzie kwili dziecina, trafiamy na pożar w obejściu sąsiada. Szukamy stajenki, gdzie kwili dziecina, trafiamy na pożar w obejściu sąsiada. Nie tam odkupienie, gdzie meteor świeci nad pochylonymi głowami w koronach, lecz w każdym z nowo narodzonych dzieci. Nim w mroku pożyje i bez krzyża skona. Nie tam odkupienie, gdzie meteor świeci nad pochylonymi głowami w koronach, lecz w każdym z nowo narodzonych dzieci. Nim w mroku pożyje i bez krzyża skoro. Nie zdobi ołtarza bezbarwna ikona, o gwiazdach bez blasku nie piszą poeci. Nie wzbudza ekstazy prawda przyrodzona. Szukamy stajenki, gdzie chwili dziecina, szukamy stajenki, gdzie chwili dziecina, szukamy stajenki. Przy przy choince stoi szopka. Szopka przedstawiająca w różnej formie wizerunek tej świętej rodziny, czyli tych osób, które tym maleństwem w żłóbku się opiekują. I to też jest no, jakby taki wzorzec, przykład dla tych rodzin, które siedzą z kolei przed choinką no i przed tą szopką. Tak, oczywiście. No bo wydaje mi się, że to, co jest takie najwspanialsze w chrześcijaństwie dla mnie osobiście, to jest to, że te wszystkie istoty najwyższe jednocześnie mają bardzo podobne doświadczenia do naszych ludzkich. I dlatego my, patrząc na tę szopkę i na tą świętą rodzinę, jednocześnie możemy porównać siebie do nich. Zresztą tak samo jak się spojrzy na życie Chrystusa, to właściwie każdy z nas przechodzi to samo, od uwielbienia do zdrady, czy też nieszczęścia, krzywdy i tak dalej. Upokorzenia. Czy matka na przykład, patrząc na tego małego Jezuska pod choinką, myśli o swoim dziecku i czy zarazem utożsamia się z Matką Boską, czy coś takiego też? Myślę, że tak, że to macierzyństwo zawarte właśnie w tym obrazie szopki, to jest matka i to jest matka zatroskana, bo to jest matka, która w trudnych warunkach powiła to dziecko, a jednak no, jest szczęśliwa. Wigilina, święta noc, od opłatka minie blask, ale gdzieś tam ulicami krążą ci, co są dziś sami. Pusty talerz dostawiamy, może z błądzą pod nasz dach, może z błądzą. Marek Miller. Co, jak przyglądam się temu takiemu przygotowaniu do świąt, co jest jakby radosne i podniecające i przyjemne, trochę wszyscy na to czekamy, to taką mam obawę, żeby nie przykryć tego, co jest najważniejsze, żeby reklama, Mikołaje, Coca-Cola nie przykryły tego, co jest istotą tych świąt, a to jest taka rodząca się nadzieja przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. I myślę, że ta cywilizacja, w której żyjemy, robi wszystko, żeby to przytłumić, żeby zrobić z tego slogan reklamowy. No więc jak myślę o świętach nadchodzących i o laboratorium, to myślę, co zrobić, co mogę jeszcze zrobić, mając 65 lat, żeby pozytywnie zdyskontować to, co przez te lata robiliśmy. To jednak tyle wysiłku, tyle serca, tyle marzeń włożonych w laboratorium reportażu. I żeby tego nie zatrzymać, żeby tego nie zgubić, że to był jakby taki okres wzrastania i do sytuacji takiego rodzącego się kwiatu, ale kwiat obumiera, żeby wydać owoce. I myślę o tym, że to dojrzewanie mamy za sobą i teraz stoimy przed takim generalnym pytaniem, czy ta nasza praca wyda owoce, dojrzałe owoce. I to jest intrygujące pytanie i ono w tym okresie przygotowania do świąt, to myślę o całym zespole, że to jest taka próba budowania jednak wspólnoty i że wspólnota jest może rzeczą najistotniejszą, jest tym słowem, tym zdaniem, które jest kwintesencją wszystkiego. Prawda? Że radość mamy wtedy, kiedy możemy ją dzielić z kimś. Radość nie da się dzielić samemu z sobą. Więc to jest taka moja wielka radość, że pomimo tylu kryzysów i tylu różnych trudnych sytuacji jest grupa ludzi, która jest z laboratorium związana. Chciałbym podziękować tej całej grupie naszych studentów, bo bez nich nie byłoby niczego, wykładowców, naszych przyjaciół, ci, którzy nam pomagali, że stworzyliśmy na naszą miarę, tak jak umieliśmy, coś bardzo ważnego, no, taki zalążek wspólnoty. I że to nie jest koniec, że jest koniec pewnego etapu i jakieś coś się wyłania, mam takie życzenia, żebyśmy potrafili dostrzec wartość, dostrzec to, co nas czeka, żebyśmy tego nie zagubili, żebyśmy tego nie przeoczyli, żebyśmy byli wystarczająco uważni. Jeden z największych grzechów współczesności jest to, że nie jesteśmy uważni, że traktujemy życie po prostu jako coś oczywistego. Tymczasem to jest jakiś niesamowity cud. I żebyśmy o tym w laboratorium nigdy nie zapomnieli. Kamil Dzięgielewski. To był wtorek. Wtorek czy niedziela? Mówiłeś, że urodziłem się w niedzielę. Nie pamiętam. Wszyscy mówili mi, że urodziłem się w niedzielę. No wykasuj to, może. Nie, no dobra, już no. I tak ja to potem to wykasuję. No. Nie, to była niedziela. W sobotę praktycznie się wszystko zaczęło. To był bardzo upalny dzień. Była piękna, piękna, słoneczna pogoda. Był upał cały czas. Przyjechało po mnie pogotowie. Zawieźli mnie do szpitala, w którym był remont. Oczywiście nie przyjęli mnie tam w Czernicy i zaczęli dzwonić, a ja w tych bólach, w tym upale, w tej karetce czekałam, aż oni zdecydują, na którą porodówkę mnie zawieźć, do jakiego szpitala. Więc okazało się, że jest jedno miejsce we Wrocławiu na porodówce wolne. Zawieźli mnie na Hirschfelda. Tam zajechałam na tą porodówkę, zostałam przyjęta na oddział. Ja wtedy byłam bardzo młoda, miałam 19 lat, wystraszona. Sama byłam, nie było przy mnie nikogo, nie mógł tato ze mną też na karetce jechać oczywiście. Na dzień dobry lekarz stwierdził, że za dużo przytyłam w ciąży. Później, że za dużo płaczę, za dużo krzyczę, że za dużo przeżywam, że nie umiem przetrwać bólu. Brakowało mi kogoś, kto by mnie potrzymał za rękę, kto by mnie pocieszył, kto by mnie przytulił, kto by mi pomógł, jak oddychać, jak położyć się, jakie ćwiczenia robić. Tego mi brakowało. Zostawili mnie samą i wyszły sobie i już, a ja nie wiedziałam, jak mam oddychać, bo przecież można by było jakieś ćwiczenia robić albo jakoś przetrwać ten ból, prawda? A tato gdzie w tym był? Tato był w domu, bo po prostu nie wpuszczali wtedy nigdzie. Dzwoniłem. Później mi się przysnęło trochę i zadzwoniłem chyba 5:00 czy w 5:30 do szpitala. Ma pan syna, no i rura. Przecież wtedy nie mieliśmy auta. Żadnego? Później przecież miałem dużego Fiata, no to sprzedałem, bo robiliśmy kuchnię. Za Fiata zrobiliśmy kuchnię. No i było bez auta. Takie wejście było po schodach i szklane drzwi i tam przyjeżdżali wózkami i ojcowie wchodzili. No i mama do nas wyszła. I co powiedział? Nigdy więcej dzieci. No i za 3 lata już był następny. Nigdy więcej. I 3 ma i żyje. A moje imię skąd się wzięło? A twoje imię? We dwoje zatem ustaliliśmy. Miał być Krystian na początku, ale później stwierdziliśmy, że Kamil, Krystian, to tak będzie dwa imiona, ładniej będą to brzmiały i będzie pierwszy Kamil, potem Krystian. No i tak właśnie nadaliśmy ci dwa imiona. Kamil, Krystian Dzięgielewski. Wigilijna święta noc niesie łaskę w każdy dom. Serca swoje otwieramy dla tych, którzy są dziś z nami i z czułością wspominamy tych, co już odeszli stąd, tych, co już odeszli stąd. Waldemar Zdrojewski. Moja przygoda z fotografią zaczęła się w wieku 15 lat. Tak myślę, że to 15-16 lat. Wtedy też miałem pierwszą ciemnię, którą oczywiście jak wszyscy w łazience, różne eksperymenty. Też należałem do takiego kółka fotograficznego przy Domu Kultury. Pierwszy mój aparat to była Smena rosyjska, potem bardzo też taki wtedy, na tamte czasy, bardzo taki dobry aparat, wydawałoby się, Zenit. A potem praktyka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest główna jakby wartość nie tylko fotografii, ale jakby poszukiwania samego siebie. To jest, no, czy to fotografia, czy to malarstwo, czy to śpiew, to jest wszystko to samo. To jest sztuka samego siebie. Tak myślę, że to tak jest. Jeśli fotografia jest w stanie zainspirować do innych działań, to znakomicie. Jeżeli śpiew do innych działań, to też jest znakomicie. No, ja, jak już wspominałem, zajmuję się głównie fotografią reportażową i dokumentalną. Kiedyś taki znany fotograf, pamiętam, na zajęciach powiedział: róbcie te święta, róbcie te rodziny, bo to nigdy, nigdy już więcej nie wróci. Rzeczywiście to jest dokumentowanie tej chwili, tego czasu, tego miejsca. I to jest chyba fajne, że potem jak się otworzy te albumy, czy to te wirtualne, czy te takie fizycznie zrobione, bo wartość fotografii jest taka sama jak wina, czyli im dłużej, tym lepiej, tym bardziej cenne to jest. My pewnych rzeczy w czasie, który teraz obecnym, nie zauważamy, natomiast potem ta fotografia jakby nabiera innego waloru, nie tylko estetycznego, a wręcz odwrotnie, że to, co jest wyestetyzowane, jest nieistotne, a to, co jest dokumentem, zaczyna być bardzo istotne i bardzo ważne. Że zauważamy, co było na stole, co było na ścianie, kto jak był ubrany, jak wyglądała ulica. To wszystko jest źródłem, które może inspirować i cieszyć. Wigilia, święta noc, niechaj śpi człowieczy strach. Wszyscy kiedyś przeminiemy, ale zanim odejdziemy, zostawimy tu na ziemi tych uczynków trwały ślad, swych uczynków trwały ślad. Ksenia Harczuk. Boże Narodzenie to czas, kiedy o przyszłości myślimy z nadzieją. To czas, kiedy chcemy być razem. Co pamiętam? Trzeci poród, prawie 40 lat. Kiedy zaszłam w ciążę, na początku się przestraszyłam. Po pierwsze wiek, po drugie choroba, że z dzieckiem mogą być jakieś problemy. Moja mama też mnie zniechęcała, bo się bała o mnie. Miałam wątpliwości. W pewnym momencie myślałam nawet o aborcji, ale mąż nalegał. Nawet nie myśl o tym, wszystko będzie dobrze. Nie думай, все будет хорошо. 26 grudnia 1992 roku. W Rosji Igor Gajdar, zwolennik reform gospodarczych, podał się do dymisji. We Włoszech prezydent Scalfaro rozwiązał parlamentarium z drogą do nowych wyborów powszechnych. Po rozmowach w Genewie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Syrii wyrazili nadzieję na zaprowadzenie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W autonomicznej Republice Krymskiej należącej do Ukrainy odbywają się pierwsze wybory prezydenckie. Przez ostatnie 2 lata co trzecią polską rodzinę dotknęło bezrobocie. To były ciężkie czasy. Wtedy praktycznie nikt nie rodził. To było bardzo dobrze widać, kiedy przyszłam do szpitala. Całe piętro było puste. Wszystkie pokoje były prawie puste. Leżałam w szpitalu sama. Ja leżałam w palacie jedna. Dzień rodów osoby nie pomnę. Dnia porodu praktycznie nie pamiętam. Pamiętam tylko, że było zimno. Przecież na dworze była zima, padał śnieg. Rano zaczęły się skurcze. Nawet się przestraszyłam, ale mąż mnie uspokajał. Prowadził jakieś diagramy skurczów i powiedział, że będę rodzić dopiero wieczorem. Wskazał, że rodzę tylko k wieczoru. Przypuszczalnie wiedzieliśmy, że to się wydarzy na końcu dnia, że zdążymy, więc spokojnie zebraliśmy się i pojechaliśmy do szpitala. Dzień był mroźny, ale śnieg nie padał. Mroźny, słoneczny dzień. Było chłodno. Było zimno. Wszyscy martwiliśmy się o mamę. Przecież ma 40 lat, trzeci poród. Było bojaźliwie, martwiliśmy się. Była błędna, pierzywali. Wieczorem, kiedy już mnie położyli, mąż przyniósł duży termos z kakao i moje ulubione herbatniki. Kakao i moje ulubione korzyki. Poprosiłem pielęgniarkę, żeby przekazała to, chociaż to było zabronione. Ale przecież ona miała 40 lat i dla dobrej pracy serca niezbędna była dodatkowa energia. Przekonałem, żeby to przekazali do niej. Pielęgniarka przyniosła tej, gdy żona już leżała na stole i kazała jej wypić i zjeść, aby nabrać siły. Mimo, że nie wolno było niczego przynosić, on namówił pielęgniarkę, żeby mi to dała, a później ona stała nade mną i patrzyła, żebym zjadła. Trzeba było nabrać siły. Rodziłam w nocy moją ulubioną i zdrową córkę. Moją ulubioną córkę. Dzwoniłem od czasu do czasu na porodówkę, ale mówiono mi, że poród jeszcze się nie zaczął. Wieczorem powiedzieli, żebym się nie martwił, że porodu nie będzie dzisiaj, będzie jutro. To była już późna godzina wieczorna i prawdopodobnie zasnąłem. Później koło północy rozległ się dźwięk telefonu. Zadzwoniła żona i powiedziała, że już urodziła. Dowiedziałem się o porodzie w nocy, więc tak skończył się dzień. Martwiliśmy się i nagle się urodziła. Maleństwo. Była różowiutka, taka mała, malutka. Baliśmy się nawet wziąć ją na ręce. Tak to jest. Trzeci poród. Trzecie szczęście. Trzecie szczęście. Wigilijna, święta noc. Odo płatka bije blask. Ale gdzieś tam ulicami krążą ci, co sądzisz sami. Pusty talerz dostawiamy, może z błądzą pod nasz dach. Może z błądzą. Ludzie mówią, że najlepsze życie to życie studenta. Ja się nie zgadzam. Najlepsze życie to życie w wojsku. Ten, kto był w wojsku, ten zrozumie. Tego nigdy się nie zapomni. Skończyłem Akademię Straż Pożarną. Jestem oficerem. Po Akademii szedłem do wojska już. Z wyższym wykształceniem, wtedy służba była 9 miesięcy. Szedłem z nadzieją, że za 9 miesięcy wrócę, ale trafiłem na statek i musiałem służyć 18. Mam kosz moja nela i me. Mam kosz moja, nelej meni. 4 kwietnia 2012 roku zszedłem z statku. W mieście Sewastopol. Bardzo dużo razy miałem proponowane podpisać kontrakt. Odmówiłem się. Zawsze miałem fazę na służbę. Facet muszę odsłużyć w wojsku i tyle. Kiedy ja wróciłem z wojska, przeszedłem do urzędu wojskowego w swoim mieście i podpisywałem taki papierek, że się zgadzam bronić swoją ojczyznę, ziemię, państwo w razie wojny. Kiedy zaczęła się wojna na Donbasie, zielone ludziki zaczęli wchodzić w Krym, poszła taka komanda, rozkaz taki być gotowym do walki w razie W. Wtedy to nabierało takich obrotów to na Donbasie, że nie wiem, czułem, że mnie to nie ominie po prostu. Nie daj Bóg, oczywiście, żeby doświadczenia z wojska gdzieś się przydały później w życiu. Ja nigdy nie myślałem nad tym w tym momencie w wojsku, że ono mi się przyda na wojnie, że będzie w moim państwie wojna kiedyś. Nigdy bym nie pomyślał. Dobry wieczór tobie, pane gospodaru, raduj się, oj raduj się zemle, syn Boży narodził się, oj raduj się zemle, syn Boży narodził się. Доставай с постели, да відкривай двері, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Застилайте столи та всі кіли мами, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Перший то праздник та Різдво Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Другий то праздник Базила Святого, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Третій же праздник, святе водохрещія, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий народився, ой, радуйся, земле, сине Божий народився. Mateusz Michalski. Drugiego marca 1992 roku Polska i Białoruś nawiązały stosunki dyplomatyczne. Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, San Marino, Tadżykistan i Uzbekistan zostały członkami ONZ. W szpitalu imienia księżnej Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie przychodzę na świat. Ważę 2,6 kg. To był piękny przedwiosenny dzień, poniedziałek. Moja mama. Czuło się świeży powiew wiosny. No i tego dnia o 17 się urodziłeś. Trochę ciężko było, ale po 17 godzinach przyszedłeś na świat. Od razu położyli mi na brzuszku moje dziecko kochane przy serduszku. A potem zabrali ciebie na pewnie zdarzenie, zmierzenie, zbadanie. Także przytuliłam moje maleństwo kochane. Byłam w wielkim oczekiwaniu, ponieważ Mateusz był takim oczekiwanym dla nas, dla naszej rodziny, takim skarbem. Moja ciocia. Pierwszą noc to taki byłeś w ogóle cicho, nikt się nie mógł przyzwyczaić, że w ogóle ktoś jest jeszcze nowy na świecie. I tak, ta noc była taką ekscytującą dla nas wszystkich nocą, sprawą, a natomiast tak nie wydawałeś żadnych dźwięków, tego co pamiętam, bo każdy był zainteresowany. I pamiętam, że jak do mamy przyszła tutaj przyjaciółka, bo było cieplutko, spałeś przy otwartym balkonie w wózeczku, to ta koleżanka się pyta, a gdzie Mateuszek? I zaczęła poruszać ten wózek. A mama twoja mówi, ale przestań, nie poruszaj tam, bo tam Mateuszek śpi malutki. Ja nie wiem, czy wtedy jeszcze już miałeś imię nadane, ale że dziecko śpi. I ona tak się spojrzała i dopiero zauważyła, że tam leży dziecko, bo taki byłeś mały, że nie było ciebie widać, no. Bo myślała, że to jest pusty wózek. Był to w Polsce taki czas przemian i czas nadziei. Olszewski był premierem, no i był to czas takiej właśnie nadziei, że będzie u nas lepiej po obaleniu komunizmu. Pamiętam, że nic tylko w sklepach nie można było dostać. Z Czech wówczas przywożono takie kaszki manne. I ja kupowałam te kaszki. U nas oczywiście były, ale to było coś innego. Ten rynek taki tych produktów dla nas obcych wówczas się otworzył i to też była taka atrakcja. Na ulicach pojawiały się takie łóżka polowe z towarami różnymi. Tam, gdzie jest dworzec centralny, na dole, gdzie teraz jest McDonald's, księgarnie. To była taka jedna wielka fontanna na środku i wokół tej fontanny pojawiały się właśnie te kobiety z tymi łóżkami. Jakieś Ukrainki, Rosjanki. Także to był taki handel, no i wątpliwej jakości, wiadomo, to były rzeczy. Kukurydza w puszkach się wtedy pojawiła. Takie mandarynki małe w syropie były. I właśnie te kaszki manne. Tego nie było u nas wcześniej. I to tak nam wszystkim smakowało. Był to taki obcy smak dla nas. Czekaliśmy na te przemiany. Stopniowo. No i tak, no mamy dzisiaj wolną Polskę. Piękna wiosna wtedy nastała, chodziliśmy na spacerki z tobą, rosłeś, taki właśnie urodziłeś się w pięknym okresie. Właśnie marzec to jest cudowny okres na przyjście dziecka na świat. Byłeś takim dzieckiem bardzo radosnym, nie złośliwym, nie płakliwym, zawsze uśmiechniętym od samego, właściwie od tych pierwszych swoich godzin, dni życia. nosisz z sobą hojne dary Boga i życie swoje. Z życiem ludzi splatasz, bo każde serce może się obudzić. Trzeba mu tylko jakąś szansę dać. Justyna Goc. Słuchaj, to była Wielka Sobota przed świętami wielkanocnymi 1992 roku. Mieliśmy już synka i ja bardzo chciałam córeczkę. Zresztą tato od samego początku mówił, przekonywał, że to będzie córka i koniec. I ja się zdenerwowałam, że dlaczego tak mówi, że jeżeli będzie syn, to też będzie wszystko dobrze. I że nie będziemy płakać z tego powodu. Ale tato był przekonany, że będzie córka. No i tak też się stało, także byliśmy bardzo szczęśliwi. You said you loved all the songs that I'd sing, like nothing that you'd ever heard. And I said I loved you. No taki śmieszny czupurek. Taki śmieszny. Taki cypisek byłeś. No, miałeś długie włoski i taki zadziorny nosek. I taka śmieszna buźka była. Ale wesoła. Czarne włosy, długie czarne włosy, tak, to prawda. No. A płakałam bardzo? Nie. Nie, i zresztą kiedyś zabierano po prostu dzieci. Do karmienia przywoziły położne i potem zabierały. A fajnie to wyglądało, bo jechał taki ogromny wózek, tak jak do teraz jadł wózki z jedzeniem. Z posiłkami. I były przegródki, taki drewniany wózek na takich kółkach długi, były przegródki takie i w każdej przegródce leżało dziecko w kokonie. I tylko słychać było, jak jechały korytarzem takie, bo wózek strasznie tam telepał się i dzieci płakały. To wiedzieliśmy, że jadą na karmienie. I te dzieci tylko tak, jedno pod pachę brała ta pielęgniarka, jedno pod pachę drugie i z tymi dziećmi maszerowała jak z kokonami jakimiś. Tylko rzucała matce prawie na ten, na łóżko. Built a nest, we pecked feathers from our chests, like a book tearing out every page. Miałam tak wszystkiego dość, że już nieważne było dla mnie, czy ja urodzę cokolwiek, czy chłopca, czy dziewczynkę, bo wtedy nie wiedziałam, co urodzę. Naprawdę? Bo po prostu wtedy jeszcze nie było USG, na pewno nie było w takim małym miasteczku jak Giżycko, więc to była niespodzianka. I wtedy marzyłam tylko o tym, żeby jak najszybciej to się skończyło. I bo rodziło się naprawdę w warunkach takich nieludzkich. Nikt się nam rodzącymi nie zajmował, a jeśli któraś z rodzących krzyczała, ja akurat starałam się tego nie robić, ale obok kobieta rodziła, więc Panie położne były wielce obrażone, jeszcze na nią nakrzyczały, że jakim prawem ona w ogóle krzyczy. I jak poprosiła o środki znieczulające, to powiedziały, że ma urodzić sama i koniec, że nic nie dostanie. You stitch yourself up when you fell. Keep your memories in jars. Carry secrets and scars beneath your shell. Akcja porodowa jeszcze przed porodem było coś strasznego. Poza tym panie pielęgniarki były bardzo skorumpowane, czekały tylko na jakieś prezenty, a i nawet z prezentem nikogo nie wpuściły, żeby nawet swojego dziecka nie można było zobaczyć. Zresztą później tato mi przesłał list przez położną chyba, bo tylko to mógł zrobić, żeby napisał list do mnie i napisał właśnie, że jest szczęśliwy, że mnie bardzo kocha, mnie i córeczkę i że życzy nam szczęścia i znaczy zdrowia przede wszystkim. No. Now you don't want to talk about it. You travel down through foreign lands, touch mountain tops, golden sands, seen pyramids and temples made of stone. A najśmieszniejsze było to, że nic nie było wtedy też można kupić w takim małym miasteczku jak Giżycko dla dziecka. Nie było, nie było. To już nawet nie chodzi o chrzest, ale o takie codzienne pielęgnacyjne sprawy, bo przecież pampersów nie było, więc wszystko, dzieci, dwójka dzieci wychowałam na tetrowych pieluszkach. Nie było tak wcale fajnie, bo trzeba było je prać, prasować. A później mieliśmy bagiel. Mało tego, nawet nie było pieluszek tetrowych w sklepach. W związku z tym, że pracowałam w wojsku, więc wojsko zabezpieczało jakbym swoich pracowników mamy w taką wyprawkę dla dziecka po porodzie. W tej wyprawce było ileś tam metrów kwadratowych płótna takiego tetry, którą trzeba było samemu pociąć i poszyć pieluszki. Była też flanelka. Flanelka była też w metrach. Trzeba było uszyć, bo potem się zawijało jeszcze flanelkę, tak? Dziecko. W tetrową pieluszkę jeszcze we flanelową na przykład. Tak robiło się, tak fajnie się zwijało nad nim, czy teraz bym umiała to zwinąć tak fajnie, że w kroku... Też się przewijałem, umiałem pieluchy przerzucać. Tak, żeby jakaś tam czapeczka była ciepła, czapeczka taka była letnia, kocyk taki brzydki w kratkę. Wszyscy takie same mieli kocyki. Jeszcze mieliśmy o tyle dobrze, że w związku z tym, że tato pracował w wojsku, to dostaliśmy mieszkanie od razu, tak? O tyle było dobrze, no bo małżeństwa jednak mimo wszystko miały pierwszeństwo. Była polityka była też taka prorodzinna w tamtym czasie. Może nie było nic w sklepach, mieliśmy pieniądze, nigdy nie narzekaliśmy na brak pieniędzy w tym okresie, natomiast nie wiedzieliśmy, co z tymi pieniędzmi zrobić. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. No powiem szczerze, że tak za bardzo nie pamiętam, jaka była sytuacja. Jaka była sytuacja, nie pamiętam, dlatego że całym światem wtedy były dzieci dla mnie. Przewijanie, gotowanie, sprzątanie, spacerki, kubki. I nie interesowało mnie to kompletnie, jaka była sytuacja. Nie było łatwo, ale... W związku z tym, że wszyscy mieliśmy taką samą sytuację i nie znaliśmy lepszej, więc nie zwracaliśmy na to uwagi, że mogłoby być jakoś inaczej. Byliśmy młodzi, braliśmy tak, jak to wszystko jest. No, wiesz, wydawało nam się, że normalne jest, nie? Że dzieci są zdrowe i tak dalej. No, bo nawet nam do głowy nie przyszło. A poza tym w domu też każdy miał praktycznie to samo. Nie było jakiegoś pogoni za zmianą tego, bo ten sąsiad ma już coś lepszego, więc ja też muszę to mieć, a sklepy są pełne różnych rzeczy i jakaś taka zazdrość wtedy, teraz jest tak. Kiedyś tak nie było. Lepiej nam się żyło, dlatego że byliśmy młodzi i że byliśmy silni, zadowoleni. po prostu nie, może nie patrzyliśmy tak perspektywicznie i nie analizowaliśmy tego, jak było, jak będzie. Braliśmy życie takie, jakie jest. Byliśmy zdrowi, młodzi, kochaliśmy się, mieliśmy dzieci, mieliśmy 2 tygodnie po ślubie piękne, nowe mieszkanko w bloku, gdzie też nie każdemu mogłoby się to przytrafić. Także byliśmy szczęściarzami. Żyło nam się bardzo dobrze. She's 1,000 miles from here, but she's everywhere I go, 'cause I love her. She loves me like a woman, she looks like a lady, but she laughs like a child, and cries like a baby. I think that maybe she's the one that's gonna save me. A teraz zapraszam do obejrzenia pierwszego wydania Faktów. Przegląd wydarzeń dnia na Dolnym Śląsku. Działające do niedawna instancje PZPR we Wrocławiu miały do swej dyspozycji około 60 numerów telefonicznych. Co się z nimi stało po likwidacji PZPR? Już po raz trzeci Polska została zaproszona do udziału w międzynarodowym konkursie ortografii języka francuskiego. Eliminacje odbędą się w 2 grupach wiekowych, do lat 21 i powyżej. I mają polegać na opracowaniu testów. Formularze tych testów można pobierać w siedzibie ośrodka przy ulicy Nankiera 4 we Wrocławiu oczywiście do 29 marca. Na laureatów czekają nagrody. Dokumentalistyka Uniwersytetu Warszawskiego przedstawia audycję pod tytułem 9308 dni demokracji. It's been 7 hours and 50 days. No, 29 marca 1990 roku. No to ja już tak dużo nie pamiętam. Nie pamiętam, jaka była pogoda. Jutro znajdziemy się pomiędzy 2 pogodnymi wyżami. Jeden z nich jest na tyle silny, że przyniesie nam dużo słońca. Najpiękniej pamiętam to, że moje łóżko było ułożone w ten sposób, że za sobą miałam wielkie gotyckie okno. To były kliniki poniemieckie. Takie wielkie, ogromne gotyckie okno, podzielone takimi szprosami na takie małe okienka i w to okno zaglądała magnolia. I musiało być już chyba w miarę tego 29 marca chyba trochę tak ciepło już od pewnego czasu. Wszędzie spodziewamy się słońca, które ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Bo ta magnolia, która najpierw kwitnie, a potem dopiero pojawiają się liście, ona właśnie była w takiej swojej najpiękniejszej fazie takiego rozkwitu. I ja ze wszystkiego najbardziej pamiętam tę magnolię. Żelazo. Najważniejszy składnik krwi, umożliwiający przenoszenie tlenu. Jest niezbędny do tworzenia krwi i uruchomienia procesów energetycznych w komórkach Twojego ciała. Dobry wieczór. Dzisiejszy dzień znów upłynął pod znakiem protestów. Strajkowali nauczyciele i OPZZ. Ach, pan... Luki w pamięci, kłopoty z koncentracją spowodowane są często brakiem lecytyny. Pragniemy wyrazić swoje podziękowanie za pobyt w studio i przypomnieć wszystkim, że wybrałeś, odpowiadasz. Dodatkowo nacieram sobie jeszcze czoło i skronie. Ach, jaka ulga. Dobry wieczór Państwu. Wiosna również u nas w studio. Widać kwiaty, ale w polityce wiosna polityczna przejawia się przede wszystkim większą aktywność. Poprawi zdolność koncentracji, uwagi i zwiększy energię życiową Twojego dziecka. Dostępny w aptece, w sklepach Peweksu i Baltony. To jest tak jak dla mnie, wiesz, jak z wizytą wyrwanie zęba. Idziesz, wiesz, że Cię będzie boleć, boli, ale wychodzisz i to już mija, nie? No. Natomiast jeszcze mam też taki urywek z pamięci, jak już chyba następnego dnia powlokłam się do toalety sama, bo miałam na sobie cały czas tą zgrzebną taką koszulkę szpitalną. To było takie zgrzebne płótno, ala coś len, z takim bardzo długim dekoltem. Nie wiem, czy to... Generalnie bez majtek tam. Nie wolno majtek nakładać, żadnych. Strasznie krzyczały te pielęgniarki, jak któraś usiłowała jakieś majtki nałożyć, bo tam... No, tak głupio trochę bez majtek, ale one strasznie krzyczały. No i pamiętam, jak się powlokłam do toalety i w toalecie było lustro. I ja pamiętam, jak ja wtedy spojrzałam w lustro, ja się przeraziłam, bo ja wyglądałam, jakby ktoś mi dołożył 20 lat. Pamiętałam tą swoją fryzurę, no ten warkocz taki już strasznie, że tak powiem, różdżochrany. Miałam pęknięte naczynka krwionośne w jednym oku z wysiłku. Miałam takie czerwone i ja pamiętam, jak patrzyłam się w to lustro w tej toalecie, takiej szpitalnej, na tamte czasy, brudnej, brzydkiej, takiej obskurnej bardzo. I pamiętam sobie, jak to na mnie zrobiło wrażenie, jak ja strasznie wyglądam, tak? Ale pamiętam, że to jest, wiesz, taki wysiłek dosyć duży i taki stan napięcia, że było mi wszystko jedno, że gdyby ktoś mnie wystawił w tym momencie na tym łóżku, nie wiem, witryny sklepowej, nie wiem, w dzisiejszej galerii, to mnie by kompletnie nie zależało na tym. W tym danym momencie i zupełnie byłoby mi to obojętne. Kto mnie ogląda? Zupełnie. Ja w ogóle takich uczuć nie miałam. Proszę Państwa, dolar spadł. Niespodziewany wzrost kursu dolara i pozostałych walut w ubiegłym tygodniu długo się nie utrzymał. Dzisiaj kantory kupowały dolary po 9600 zł, a sprzedawały po 9850. Będziemy dalej zmierzać w kierunku demokracji parlamentarnej z podkreśleniem suwerenności narodu, a nie już klasy. Jako jednej z klas, jaką była klasa pracująca miast i wsi. Nie tylko na beztroskiej zabawie może upływać czas w przedszkolu. Można się tu nauczyć czytać, liczyć, ale też grać w teatrze, śpiewać i tańczyć. Przekonali się o tym rodzice zaproszeni przez swoje dzieci na uroczysty niedzielny koncert we wrocławskim przedszkolu Bajka.